مدنی منوں کی اخلاقی تربیت کس طرح کی جائے؟ اخلاقی تربیت کا تعلق استاد سے ہے. استاد کو چاہیے کہ وہ مدنی منوں کی نفسیات کے مطابق ان سے سلوک رکھے. مثلا استاد جو ہے اپنے مدنی منوں کے سامنے خود اپنے اخلاق درست رکھے. اب جو استاد اپنے شاگردوں کو بلا وجہ جھاڑتا ہو، کسی کی شکایت ملنے پر بغیر کسی تحقیق کے اس شاگرد پر جس کی شکایت ملی ٹوٹ پڑتا ہو، اس کو بری طرح جھاڑتا ہو، ڈانٹتا ہو، برا بھلا کہتا ہو، معاذ اللہ گالیاں تک بکتا ہو، قہقہے مار کر ہنستا ہو، مذاق مسخری کرتا ہو، ان کے ساتھ فری ہو جاتا ہو، تو ایسا استاد اخلاقی تربیت نہیں کر سکے گا. اس لیے بچوں کے سامنے استاد کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ رہے، جب اسے شکایت ملے تو بغیر تحقیق کے اس بچے پر برسنا پڑے، اس مدنی منع کو بھی صفائی کا موقع دے، بلکہ شکایت کرنے والے کا ذہن بنائے کہ وہ اس طرح بات بات پر شکایت نہ کیا کرے، چغل خوری کی مذمت اس کو سمجھائے کہ مدنی منع عموماً انتقامی کارروائی کے تحت شکایت کرتے ہوتے ہیں. جب آپس میں کوئی ناراضگی ہوتی ہے یا وہ اس کا حکم نہیں مانتا، بعض مدنی منع بھی تو داداگیر ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان میں لیڈری کے عنصر ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کو آرڈر کرتے ہیں، وہ نہیں مانتا تو پھر وہ موقع کی مناسبت سے انتقاماً استاد کو شکایت کرتے ہیں، اور ہوتے وہ چرب زبان ہیں. یا یہ مدنی منع جو ہیں، آپ کو تو زیادہ تجربہ ہوگا، بھلے یہ 2-3 سال کے ہوں، ان کو باقاعدہ ڈھونگ کرنا بہت آتا ہوتا ہے. چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات باتیں کرتے ہیں، رونے کا اسٹائل اختیار کرتے ہیں اپنا مطالبہ منوانے کے لیے، اور جو ہی ان کا مطالبہ پورا کیا جائے وہ ہنس پڑتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ ڈھونگ کر کے اپنا مطالبہ منوا رہے ہیں، اور بات باتیں کرتے رہتے ہیں. جب بھی کوئی مطالبہ بول نہیں سکتے بےچارے، تو کر کے اپنے مطالبے کو پیش کر کے منوا لیتے ہیں. تو یہ پھر جوں جوں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں ہر چالاکی بڑھتی ہوگی. تو اس لیے مدنی منوں کو بہت توجہ سے چلانا ہوتا ہے، اور یہ سادہ لوح بھی ہوتے ہیں. سادہ لوح مانے سادہ تختی، سادہ تختی پر جو بھی لکھو لکھا جاتا ہے. اگر آپ اچھی تربیت دو گے، ان کے اخلاق سنوارو گے، ان کو گالیوں کے بدلے دعائیں سکھاؤ گے، درود و سلام سکھاؤ گے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ جل جلالہ ثواب جاریہ کا ذخیرہ ہوگا. اگر ان کے اخلاق آپ نے بگاڑ دیے اپنی بے توجہی کی بنا پر یا خود اپنی بد اخلاقیوں کی بنا پر، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا وبال ثابت ہو سکتے ہیں. لہذا ان کی اخلاقی تربیت ہر موڑ پر کرتے رہیے، اور جو جو بہتر طریقے آپ کو ان کی اخلاقی تربیت کے تنظیمی طور پر نظر آتے ہیں ان کو ضرور اپنائیے. جو سمجھدار ہیں ان کو اجتماع کی ترغیب دلائیں، ان میں درس کا سلسلہ ہو، ان میں ان کے ظرف کے مطابق، ان کے ذہن کے مطابق سنتیں بتائی جاتی رہیں، اخلاق کی تربیت بتائی جاتی رہے، دی جاتی رہے، اور ان کو انہی کی عمروں کے مدنی منوں کی بہت ساری حکایات ہیں، وہ حکایات سنا کر ان کے اندر جذبہ بھرا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.